ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں. خوارج بھی تو اہل بدعت میں سے روافض کی طرح. باقی یہ رہ گیا کہ فروعات کے اندر جو اختلاف ہے, فروعی مسائل کے اندر دین کے سب اصولوں کو صحیح طریقے پر مانتے ہوئے فروعات کے اندر اختلاف جو برائے نفسانیت نہ ہو, برائے تحقیق یا اس وجہ سے کہ ایک دلیل راجح معلوم ہوئی ہے اختلاف کیا, یہ صحابہ میں بھی تھا اور آئمہ کرام میں بھی تھا. چنانچہ چار آئمہ کرام ان کے علاوہ کئی محدثین ان کا اختلاف ہے فروعی مسائل کے اندر. اس کو گمراہی ہرگز نہیں کہا جائے گا, نہ یہ نفسانیت کا اختلاف, یہ تحقیق کا اختلاف ہے جو کسی دلیل کو راجح سمجھ کر ایک پہلو اختیار کر لیا گیا ہے, دوسروں نے دوسرا پہلو اختیار کیا. یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا. چنانچہ دارقطنی اور ابن عبدالبر وغیرہ محدثین یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, یا محمد ان اصحاب کا اندی کا نجوم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ میرے نزدیک ستاروں کے مانند ہیں. بعض ہوا اقوا ممبادن, ایک روایت میں بعض ہوا ازوا ممبادن, بعض کی روشنی بعض سے زیادہ ہے, بعض قوی ہیں بعض کی بنسبت, لیکن ہیں سارے ہی روشن, کوئی تاریک نہیں ہے ستارہ, سارے ہی روشن ہیں. بعض کی روشنی زیادہ ہے بعض کی کم ہے, ولکل نورن, ہر ایک کی روشنی ہے. فمن اخذا بشین مما ہم علیہ, آپ کے صحابہ جس چیز پر ہیں, جس شخص نے اس کو اختیار کیا, جو مثلا اختلاف کے بارے میں کسی نے ایک صحابی کی بات کو اختیار کر لیا, کسی نے دوسری, فرمایا جس پر وہ ہوں, جس کو وہ اختیار کر لیں گے, جس پر وہ صحابہ ہیں, تو وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہوں, گمراہی پر نہیں ہوں. تو دوسری روایت میں بھی اسی قسم کے الفاظ آتے ہیں. چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں, امام بیہقی نے اس کو بیان کیا, فمہما اوتی تم من کتاب اللہ, حضور کا فرمان ہے کہ جب تمہارے سامنے اللہ کی کتاب سے کوئی بات لائی جائے تو اس پر عمل کیا جائے, لا عذر لاحد فی ترکہ, کسی کا عذر نہیں ہوگا اس کو چھوڑنے. اگر قرآن کریم میں ایک بات آ گئی ہے سری طور پر, اس پر عمل کرنا ضروری ہے, اس کو ماننا ضروری ہے, کوئی عذر نہیں ہوگا کسی کا کہ اس پر عمل نہ کرے یا نہ مانے, خدا کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا کوئی عذر اس کا. فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ہو, فرض کرو مسائل تو یہ پیش آتے رہتے ہیں, اگر کتاب اللہ کے اندر وہ نہ ہو تو پھر فرمایا کہ پھر ففی سنت نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھو, اس کے اندر ضرور ہوگی وہ بات, اس کو لے کر اس پر عمل کرو. فرمایا کہ اگر فرض کرو سنت میں بھی کوئی چیز ظاہر نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا, تو اس روایت کے اندر یہ ہے کہ فرمایا کہ فما قال اصحابی, میرے صحابہ نے جو بات پھر کی ہے پھر اس کو مان لو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے, یاد رکھنا. بہت لوگ بدنام کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ حدیث کو نہیں مانتے, بالکل جھوٹ ہے, سفید جھوٹ. امام تہاوی نے تہاوی شریف کے مقدمے میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ سب سے پہلے کتاب اللہ, پھر سنت رسول اللہ, اور پھر صحابہ کا اتفاق جس پر ہو اس کو بلا چون اچرا تسلیم کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں, اجتہاد نہیں کرتے وہاں. اگر اختلاف ہو صحابیوں کا تو پھر وہ ترجیح دیتے ہیں, جدھر زیادہ راجح ہو جائے پہلو اس کو اختیار کرتے ہیں. اور صحابہ کے قول میں بھی اور عمل میں بھی کوئی چیز نہ مل سکے تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر اجتہاد کرتے ہیں, کہ اجتہاد کا چوتھا درجہ آتا ہے. چوتھے درجے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, چنانچہ یہ قہ کے والی حدیث, ضعیف حدیث پر بھی یہ سخاوی لکھتے ہیں کہ ابن حزم ظاہری نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کو جو لوگ بدنام کرتے ہیں وہ حدیث کو نہیں مانتے، وہ غلط ہیں، جھوٹے ہیں وہ، اس واسطے کہ امام ابو حنیفہ تو ضعیف حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں، قیاس نہیں کرتے اس کے مقابلے میں. چنانچہ نماز کے اندر اگر کوئی ہنس پڑے تو ضعیف حدیث میں یہ آتا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا. امام ابو حنیفہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، قیاس نہیں کرتے، ورنہ اگر قیاس پر عمل کرتے تو اس حدیث کو چھوڑ دیتے، لیکن حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس پر بھی کہتے ہیں عمل کریں گے، قیاس نہیں کریں گے اس کے مقابلے. اور جہاں قیاس کیا ہے، انہوں نے اجتہاد کیا ہے، وہاں یقیناً یا تو اختلاف روایت میں رہا ہے، دونوں طرف روایتیں ہیں، ایک پہلو کو اختیار کیا انہوں نے، اور یا صحیح روایت ثابت ہی نہیں ہوئی کہیں، پھر انہوں نے اجتہاد کیا، یہی مسلک ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں بیان کرتے ہیں کہ اگر سنت میں نہ ہو فما قال صحابی، پھر جو میرے صحابہ کہیں اس کو مان لو. تو فرمایا کہ ان صحابی میں منزلت النجوم فی السماء، فرمایا میرے صحابہ ایسے ہی ہیں جیسا آسمان کے ستارے ہوتے ہیں. فایہا اخذتم، ان میں سے جس کی بات کو بھی تم لے لو گے، اہتدیتم، ہدایت پا جاؤ گے. اور یاد رکھو، اختلاف و صحابی لکم رحمتن، میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے حق میں باعث رحمت ہے، تمہارے لیے سہولتیں اللہ نے اس میں رکھ دی ہیں جس میں وہ اختلاف کیا انہوں. اور امام محمد قاسم ابن محمد، ابو بکر کے صاحبزادے جو محمد تھے، ان کے ساتھ فرزند قاسم بڑے امام تھے، فقہاء سبا جو مشہور ہیں کہ اس دور کے اندر تابعین کے دور میں سات بڑے فقیہ تھے، ان میں ایک یہ بھی ہیں، قاسم ابن محمد بھی ہیں، بڑے فقیہ تابعین کے دور میں جو سب سے بڑے فقیہ مانے جاتے تھے، ان سات میں سے یہ بھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اختلاف اصحاب محمد رحمت لعباد اللہ، طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف اللہ کے بندوں کے لیے باعث رحمت ہے. تو یہ اختلاف برا نہیں ہے، یاد کیوں، نہ یہ اصول دین میں اختلاف ہے اور نہ فروعات میں برائے نفسانیت، یہ دونوں باتیں نہیں. تو مجتہدین کا اختلاف بالکل ایسا، یاد رکھنا، یہ چاروں امام، امام ابو حنیفہ سب سے بڑے، پھر مالک، پھر شافعی، پھر احمد، انہی کے پیروکار دنیا میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں. پانچواں طبقہ ہے محدثین ظاہریہ، جو تقلید نہیں کرتے کسی کے ظاہری طور پر، یہ بھی آل حق میں سب. یہ ان کا اختلاف آپس کے اندر یہ نفسانیت کا ہرگز نہیں. متعصب لوگ اور ضدی لوگ اس اختلاف کو تعصب کی بنیاد بنا کر آپس میں سر پٹول کرتے ہیں. تاتاریوں کے زمانے میں بھی ہوا، حنفیوں شافیوں کا ایسا سخت اختلاف ہوا، قتل و قتال ہو گیا اس پر، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے. اور یہاں بھی ایسا ہوتا رہا، نہایت ہی چھوٹی سی بات پر اتنا اختلاف کرتے کرتے بات کہیں کہیں پہنچ جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کو مارنے پر اور قتل کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں، اور نہایت ہی بری باتیں پیدا کی جاتی ہیں، حالانکہ اس بنیاد اختلاف کی کوئی بنیاد نہیں. یہ نادانی اور جہالت ہے اور نفسانیت ہے. اور اس قسم کا اختلاف یقیناً یہودیوں جیسا ہے کہ فروعی اختلاف میں، جس کو حضور کی زبان مبارک سے اور تابعین کی زبانوں سے جس کو باعث رحمت بنایا گیا ہے، اس کو باعث رحمت بنا دیا جائے اور پھر اس پر سر پٹول کی جائے، نہایت ہی افسوس کی بات ہے. چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا نہل الکتابین افترت، یاد رکھو بھائی، آل کتابین دونوں، تورات اور انجیل کی طرف اپنی نسبت کرنے والے جو لوگ تھے، وہ افترقو، اور پارٹیاں ان کی بن گئی، اور وہ 72 فرقے بن گئے، اس سنتین و سبعین ملتن. اور فرمایا ان ہاذی الامہ، حضور کا فرمان ہے کہ میری امت کے لوگ بھی متفرق ہو کر 73 فرقے بن جائیں گے. لیکن یاد رکھو کل فی النار الا واحدۃ, سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک. وہ ایک کون سی ہوگی؟ وہ جماعت ہوگی. جماعت حضور صلی اللہ علیہ, جس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے, حضور کی سنت کو بھی ماننے والے اور صحابہ کی جماعت جس پر چلتی رہی ہے اس کو ماننے والے لوگ, یعنی جن کا عقیدہ بھی اور عمل بھی حضور اور صحابہ کرام کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہوگا, وہی لوگ ناجی ہوں گے, ورنہ باقی جہنم میں جائیں گے. اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے سیخرج اقوام, ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے میری امت میں, تتجارا بہم ہم الاحواؤ, خواہشات اور نئی نئی چیزیں اور بدعات ان کے اندر سرایت کر جائیں گی. کما یتجار القلب بصاحبیا, جیسا کہ ہلکے کتے کے کاٹنے سے وہ بیماری اس کے سارے جسم میں بال بال تک سرایت کر جاتی ہے, اس طریقے سے خواہشات اور بدعات سرایت کر جائیں گی لوگوں کے اندر. لا یبقا من ورکم ولا مفصل الا دخلو, کوئی رگ نہیں رہے گی, کوئی جوڑ نہیں رہے گا مگر وہاں یہ خواہشات گھسی ہوئی ہوں. آل بدعت کا ایسا ہی معاملہ ہے, یاد رکھیں بدعات جو ہیں ایسی سرایت کر جاتی ہیں اندر. اس بدعت کے مقابلے میں خدا کا قانون, رسول کی سنت, سب چیزیں, فقہا کے اٹل فیصلے, قطعی فیصلے, بڑی بڑی تحقیقات سب رہ جاتی ہیں, کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی. تمام بدعات کا یہی حال ہے, جتنی بدعتیں بھی آج رائج ہیں سوسائٹی میں, بدعت ہی بدعت ہے, جدھر بھی دیکھیں, جس موقع پر دیکھیں. سنت کا متلاشی کوئی نظر آئے گا, کوئی خدا کا بندہ, ورنہ سارے لوگ ہی بدعت کے پیروکار نظر آتے ہیں. جدھر دیکھو, بیاہ شادی کا موقع ہوتا, مرنے کا موقع ہوتا, دفن کا موقع ہوتا, ہر موقع پر, خوشی ہو یا غمی ہو, تقریبات ہو. اب یہ جو کل جو سلسلہ سارے ملک میں حکومت کی سطح سے لے کر گلی کوچے تک, کیا یہ اسلام ہے؟ 7 صدیوں میں تو پھر مسلمان اس سے محروم رہے, 7ویں صدی میں یہ بدعت شروع ہوئی ہے. صحابہ کے زمانے میں تو کسی کو نہ سوجی کہ وہ جلوس نکالیں. اور پھر دیکھو کتنی بے وقوفی کی بات ہے, 12ویں تاریخ حضور کی وفات کی تاریخ, ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ 1 کو ہوئی ربیع الاول کو, یا 2 کو, یا 6 کو ہوئی, یا 9 کو ہوئی, یا 10 کو ہوئی, یا 12 کو ہوئی. تاریخ ولادت کی تاریخ ہی متعین نہیں ہے, اختلاف ہے سب. 2 مورخ یہ کہتے ہیں, 2 یہ کہتے ہیں, البتہ وفات کی تاریخ بالکل قطعی ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی. وفات کو جشن کے دن منا دی. پھر یہ تمام سلسلے جتنے بھی چلتے ہیں ملک کے اندر, اب تو حکومت بھی اس میں ملوث ہے, وزیر بھی جلوس نکالتے ہیں. شکو فرض کا ببر خیر, اوقاف جب قبضہ کیا تو خانقاہوں پر, مزاروں پر توقع تھی کہ لوگوں کی کچھ اصلاح ہو جائے گی, اور پہلے سے زیادہ حالت بگڑی ہوئی ہے, آمدنی کو دیکھا جاتا ہے. اور اصلاح کا کوئی قصہ کہانی نہیں کہ لوگوں کو شرک سے اور بدعت سے اور برائیوں سے بچایا جائے. بدستور لوگ اسی طرح خرابی میں مبتلا ہیں, پرس ہوتے ہیں, چادریں چڑھتی ہیں, وہاں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں, چڑھاوے چڑھتے ہیں, سب نظر غیر اللہ کی چلتی رہتی ہے. یہ ساری باتیں جو کبھی ہیں یہ, اور مسلمانوں میں خرابیاں پیدا کر, صحابہ اس سے واقف نہیں تھے, تابعین اس سے واقف نہیں تھے, چاروں امام ان چیزوں سے بے خبر تھے, جن کو آج دین بنا کر دنیا چل رہی ہے. حکومت بھی دے رہی ہے, آوازیں دے رہی ہے کہ خوب جوش و خروش سے بناؤ یہ چیزیں. یہ کوئی دین نہیں ہے, یہ سب بدعات ہیں. کوئی کرنے کی بات نہیں ہے, کرنے کی بات کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے, اتفاق پیدا کرو, اتفاق اصول پر کرو. شرک اور کفر اور بدعت کی باتوں پر اتفاق کا حکم نہیں دیا. لا عبد ما تعبدون فرمایا ہے وہاں. کسی صحیح بات پر اتفاق کرو گے تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا, ایسی باتوں پر, بدعات پر اتفاق کرو گے کبھی نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. اور خرابیاں آگے پیدا ہوتی جائیں گی, اور ملت کمزور ہوگی, اور زیادہ خرابیوں کے اندر دن بدن مبتلا ہوتی رہے گی. فرمایا نہ ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا کھلی باتوں کے آنے کے بعد. بالکل واضح باتوں کے پہنچنے کے بعد توحید کے مسئلے میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں، خام خواہ غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں، سب باتیں کرتے ہیں، دعائی دیتے ہیں، مصیبت میں پکارتے ہیں، یہ ساری کھلی باتیں جو قرآن اور سنت کے اندر بہت واضح طریقے پر بیان کی گئی ہیں، جن کے اندر ذرا بھر بھی کسی قسم کے شبہ نہیں ہے، نہ اختلاف ہے. جن لوگوں نے اختلاف بنایا ہے برائے نفسانیت بنایا، اپنی پارٹی اور فرقہ قائم کرنے کے لیے یا اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے بنایا، یہ تمام کی تمام باتیں دین کے خلاف ہیں. فرمایا کھلی باتوں کے آنے کے بعد جو اختلاف کریں گے برائے نفسانیت، فرمایا یقیناً خدا کے نزدیک عذاب عظیم کے مستحق ہیں. جس دن فرمایا بہت سے چہرے سفید ہوں، یاد رکھو ایمان والے اور سنت پر عمل کرنے والوں کے چہرے سفید ہوں گے، شرک اور کفر اور برائی اور بدعت کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور فرمایا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ ایمان لانے کے بعد اور ایمان کا اظہار کرنے کے بعد تم نے کفر اختیار کیا، اعتقاد میں کفر اختیار کیا یا عمل میں کفر اختیار کیا. عقیدہ اگر بگڑ گیا تو ایمان میں ہو گیا، اختلاف ہو گیا، کفر اختیار کیا. اگر عمل میں کفر اختیار کیا تو کافروں جیسے اعمال انجام دیے تم نے، ایسا کیوں کیا؟ فرمایا چکھو جو کچھ تم کفر کرتے تھے اس کا بدلہ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے. فرمایا یہ آیتیں ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں تجھ پر حق کے ساتھ ہی تھی. یاد رکھو اللہ تعالی جہان والوں پر ذرا بھر بھی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، جو کچھ ہوگا بندوں کے اعمال اور اعتقاد کا ثمرہ ہوگا، خدا تعالی کسی پر زیادتی نہیں کرتا. کسی نے عمل نہ کیا اور خام خواہ اس کو بدلہ دے، سزا دے دے، اور کام جرم تھوڑا کیا ہے سزا زیادہ دے، ہرگز یہ نہیں ہوگا. اور یہ ہے کہ جرم کرے اور پھر بچ جائے، رعایت بھی نہیں ملے گی، جرم کا بھی بھگتان کرنا پڑے گا. فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یاد رکھو جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں وہ اللہ کا ہے، خدا کا پیدا کیا ہوا اسی کی ملک میں ہے، اسی کا تصرف ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا پھر کس طرح بچے گا؟ خدا کی حکومت میں رہتے ہوئے، خدا کے ملک میں رہتے ہوئے، خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاتے پیتے ہوئے، فرمایا اس کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا، اس کے ساتھ شریک بنائے گا، اس کے دین کے خلاف بدعات پر عمل پیرا ہوگا، سنت کو ترک کرے گا، تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. فرمایا یاد رکھو اللہ ترجع الامور، تمام معاملات اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں، سب نے وہاں ہی جانے، سب کا قطعی فیصلہ وہاں ہوگا. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولآمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. كنتم خير أمة، تم سب سے بہتر امت ہو، اخرجت للناس، جس کو ظاہر کیا گیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے. تم حکم دیتے ہو نیک کاموں کا اور منع کرتے ہو بری باتوں سے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو البتہ یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی، ان میں سے بعض ایمان پر ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں. لن یضروکم، ہرگز وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذن، مگر زبان سے ستانا. اور اگر وہ لڑیں گے تم سے، یولوکم الادبار، تو وہ پیٹ پھیر دیں گے تمہاری طرف سے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی. اہل کتاب کی باتوں کو ماننے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے منع فرمایا، پھر اس کا نقصان بھی ذکر کیا، پھر اللہ تعالی سے ڈرنے کا حکم دیا، اور قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا، تفرقہ بازی کی ممانعت فرمائی، اور اس بات کا حکم دیا کہ ہر وقت تمہارے درمیان ایک گروہ ایسا ضرور رہنا چاہیے کہ جن کا کام یہی ہو کہ ہر وقت وہ خیر کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، معروف کا حکم کرتے رہیں اور بری باتوں سے منع کرتے رہیں۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی حالت یاد دلا کر یہ بھی فرمایا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے تفرقہ ڈالا، اور علم اور واضح باتوں کے پہنچنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، یہ لوگ ناکام ہیں اور خدا کے عذاب کے مستحق ہیں، ان کی طرح نہ بننا۔ گزشتہ آیتوں کے اندر بھی اہل کتاب کے رد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں ذکر فرما دی۔ ایک تو خانہ کعبے کا ذکر آیا ابتدا میں کہ وہ اہل کتاب جھگڑا کرتے تھے کہ ہمارا قبلہ افضل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی فضیلت کا ذکر فرمایا، ان اول بیت الوضع میں، سب عبادت خانوں میں سب سے پہلا اللہ کا گھر جو سب سے زیادہ عزت والا ہے، فضیلت والا ہے، وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی آیا کہ فرمایا کہ تم نافرمانی اور کفر کس طرح کرو گے جبکہ فیکم رسول، اللہ تعالیٰ کا عظیم المرتبت رسول تمہارے درمیان موجود ہو، تو تمہارا کفر کرنا بہت ہی قبیح اور بری بات ہوگی، تمام رسولوں میں زیادہ فضیلت والا رسول۔ پھر قرآن کریم کا بھی ذکر ہو گیا کہ آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ یعنی فضیلت والی اور مرتبے والی کتاب قرآن کریم، اور تمام لوگوں کو یہی حکم دیا کہ اس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو یہ باتیں تو سب آ گئی کہ مسلمانوں کا یعنی قبلہ بھی سب سے افضل ہے، ان کا رسول بھی سب رسولوں سے افضل ہے، اور ان کی کتاب بھی تمام کتابوں سے افضل ہے۔ تو اب امت کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی تمام امتوں سے زیادہ مرتبے اور فضیلت والی ہے۔ یہ ساری باتیں جس طرح سورہ بقرہ میں بیان ہوئی تھی، اسی طرح یہاں بھی بیان ہوئی ہے، وہاں یہ چاروں چیزیں بیان ہو چکی ہیں سورہ بقرہ کے اندر۔ اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اس امت کی بہتری کی وجہ بیان فرمائی ہے، یہ امت کیوں بہتر ہے، سب امتوں سے افضل ہے، اس کا ذکر۔ پھر الفاظ اس طرح بیان، یہ پہلے نبی بھی آ گیا، کتاب بھی آ گئی، اور قبلہ بھی آ گیا، اب یہ امت کا حال، کنتم خیر امت، تم تمام امتوں سے بہتر امت ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، تم سب سے بہتر امت ہو۔ کنتم یہ کانا جو ماضی بعید کے لیے ہوتا ہے، اس کو استعمال کیا گیا یہاں، تو امام بیضاوی اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم میں اور لوح محفوظ میں بھی تم سب امتوں سے بہتر امت، اللہ کے علم سابق میں، لوح محفوظ میں، تم اللہ کے نزدیک سب سے بہتر امت ہو۔ یہ بات پہلے سے ہی اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائی ہوئی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ فرمایا نحن آخرون السابقون یوم القیامت بعد ان نموت الکتاب من قبلنا، ہم دنیا میں تو سب سے آخر میں آنے والے ہیں، لیکن ہم جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہوں، سبقت کرنے والے ہوں۔ چنانچہ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ کوئی نبی جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہشت میں نہ تشریف لے جائیں کوئی نبی داخل نہیں ہو سکے گا، اور کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہلے جنت میں داخل نہ ہو. ہاں ان کو کتاب پہلے دی گئی ہے، ہم بعد میں آئے ہیں، لیکن ہم سبقت کرنے والے ہیں اور آگے بڑھنے والے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، فذلک جعلناکم امتاً وسطاً، تم کو وسط کا معنی درمیانی، افراد تفرید کے جو درمیان ہوتی ہے جو چیز وہ افضل ہوتی ہے، خیر الامور اوساطھا، تم کو اللہ نے افضل امت بنایا ہے تمام امتوں کے مقابلے میں. اس واسطے یہاں کانا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تم اللہ کے علم میں ہی پہلے سے ہی بہتر امت ہو. اور اخرجت، جس کو ظاہر کیا گیا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، تم دوسرے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے والے ہو. اخرجت للناس، تم بہتر ہو اور لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والے ہو. لوگوں کے نفع کے لیے خدا تعالی نے تم کو نکالا ہے اور ظاہر کیا ہے. اور تین باتیں اس امت کی بہتری کی ذکر فرمائی، یہ کیوں بہتر ہے اور کیوں فضیلت والی ہے، اللہ نے اس کو کیوں شرافت اور عزت بخشی ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں، دوسری امتوں کے مقابلے میں. تو وجہ یہ ہے، تامرون بالمعروف، مضارعہ کا صیغہ استعمال کیا ہے، تم حکم دیتے ہو نیک باتوں کا. یہ نہیں فرمایا حکم دو، وہ تو پہلے گزر چکا ہے. یا تامرونا، تم حکم دیتے ہو، تمہاری تو خصلت ہی یہی ہے، تمہاری تو صفت ہی یہی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو. نیک باتوں میں توحید سے لے کر ادنا سے ادنا درجے کی چیز ساری آ جاتی ہے. سب سے افضل جیسا کہ حضور کا فرمان ہے، قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل اور سب سے بڑی نیکی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور سے سوال کہ ایو الاعمال افضل، حضور اعمال میں کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمانم باللہ، اللہ پر ایمان لانا، توحید کو ماننا سب سے افضل عمل ہے. اس کے بعد دوسرے اعمال ہیں، نماز، جہاد وغیرہ، باقی اعمال بعد میں. تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ایمان اور توحید لوگوں کو سکھلائی جائے، اور اس کے بعد خیر میں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی آ جائے. ادناہ عبادت الرضا نتری، حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ایک روڑا اگر راستے سے کوئی مومن اپنے ایمان کے تقاضے سے اس لیے ہٹا دے گا کہ کسی دوسرے آدمی کو ٹھوکر نہ لگے، یہ بھی نیکی میں شمار ہوگا. روڑا ہٹا دیا راستے سے، اتنی چھوٹی بات بھی آئے. اور جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت میں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، حضور نے فرمایا نیکی کی کسی بات کو بھی حقیر نہ سمجھو. چھوٹی چھوٹی نیکیاں اکٹھے ہوتے ہوتے بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں. اور اسی طرح کسی برائی کی بات کو بھی حقیر نہ سمجھو، یہ برائیاں چھوٹی چھوٹی اکٹھے ہوتے ہوتے بڑے بڑے پہاڑ بن جائیں گے، آگے طوفان بن جائیں گے. یہ تو تمہاری تو صفت یہی ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اور تنہونا عن المنکر، اور بری بات سے تم منع کرتے ہو. اے بری بات میں شرک اور کفر سے لے کر ہر برائی ہے، چھوٹی سے چھوٹی برائی تک تمام، منکر تمام برے کاموں سے، کفر، شرک، بدعات، رسوم قبیحہ، فسق و فجور، اور ہر قسم کی بد اخلاقی اور نامعقول باتیں اس میں شامل ہیں، اور تم ان سے منع کرتے ہو. روکنا بھی اور منع کرنا بھی، جس کی تشریح پہلے عرض کی جا چکی ہے، کبھی زبان سے ہوتا ہے اور کبھی ہاتھ سے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے قلم سے ہوتا ہے، تلوار سے ہوتا ہے، ہر قسم کا جہاد اس میں داخل ہے. جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں حضور کا فرمان ہے جاہد الکفار والمشرکین بی اموالکم وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، مشرکوں اور کافروں کے مقابلے میں جہاد کرو مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، زبان کے ساتھ۔ یہ تبلیغ زبانی جہاد، قلم کے ساتھ بھی، قلم کا جہاد بھی۔ اگر نیکی کی باتیں، توحید اور ایمان کی باتیں دنیا میں پھیلانے کے لیے کوئی مضمون لکھا جائے، کوئی رسالہ نکالا جائے، کوئی کتاب لکھی جائے، کوئی دستاویز تیار کی جائے، یہ سب اس کے اندر آتا ہے۔ جو یہ روکنے کے اندر بھی، طاقت کے ساتھ بھی، جیسا کہ اگر صاحب طاقت ہے اس کے ذمے ضروری ہے، اور اس کی تشریح پہلی آیت میں ہو چکی ہے کہ امر بالمعروف واجب امور میں واجب ہے، فرض امور میں فرض ہے، اور سنت امور کے اندر سنت ہے، مستحب امور کے اندر مستحب ہے۔ اور البتہ مفسرین کرام نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ اگر آدمی مایوس ہو تو زبانی جہاد کو ترک بھی کر سکتا ہے روا، اگر اس کو یہ یقین ہو کہ میری بات کوئی مانے گا نہیں، تجربہ ہو ایسا، تو زبانی جہاد کو ترک کرنے کی اجازت ہے۔ اور جو طاقت رکھنے والا ہے، صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ہے، تو اس کو ترک کرنا کسی صورت میں روا نہیں ہے۔ اگر صاحب اقتدار ہے اور برائی کو ہاتھ سے نہیں مٹاتا تو مجرم ہے خدا کا، اس کو کسی حال میں بھی ترک کرنا روا نہیں ہے۔ ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکنا ضروری ہے، سمجھے، ہر حال کے اندر۔ اور زبانی جو ہے، اگر مایوسی ہو انسان کو تو پھر اس وقت نہ بھی کرے تب بھی اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، اگر ہمت کرتا رہے تو بڑا معجور ہوگا، اجر اس کو ملے گا۔ تو برائی کے اندر یہ تمام برائیاں آ گئی، بڑی برائی کفر اور شرک، اس سے منع کرو لوگ، بدعات، تمام بری رسمیں جو پھیلی ہوئی۔ اور آج کل تو نئی تہذیب نے اور نئے انڈے گندے دیے ہیں جس میں بڑی بڑی قباحتیں آ گئیں۔ اب یہ سینما کیا ہے، یہ تصویریں کیا ہیں، یہ مجسمہ سازی کیا ہے، یہ کھیل کیا ہے، اولمپک کھیل ہوں یا نیشنل ہوں، قومی کھیل ہیں، کوئی لوکل کھیل ہیں، کوئی اولمپک ہیں جو یونان سے آئے، بڑی تربیت ہوتی ہے ان کی اور بڑا چرچا ہوتا ہے 24 گھنٹے میں، گویا کہ کھیل اور تماشا بھی کوئی مقاصد میں داخل ہے، علیہ باللہ یہ مقاصد نہیں ہے۔ کھیل اس حد تک ہے کہ جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہو یا جہاد میں جو مفید ہو، ایسی ورزش کراؤ بے شک کہ جو جہاد میں دشمن کے مقابلے میں انسان کو فائدہ دینے والی ہے۔ یہ جو انگریز نے اور یونانیوں نے جو کھیل دنیا میں رائج کیے ہیں، مشرق مغرب ایک کر دیا جاتا ہے، بڑی مبارکبادیں دی جاتی ہیں، ہاکی میں کامیاب ہو گیا، صدر بھی مبارکباد بھیجتا ہے، گویا کہ دنیا میں کوئی بڑا مقصد حاصل ہو گیا، کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ تو شیطانی کام ہے، اور یہ تو ذلت کے کام ہے، عزت کا کام نہیں ہے۔ مظلوم کی مدد کرو، اور جو تکلیف زدہ لوگ ہیں ان کو تکلیف سے نکالو باہر، اس پر دولت خرچ کرو، طاقت خرچ کرو، جہالت سے باہر نکالو، کفر شرک سے لوگوں کو باہر نکالو، قبیح رسومات سے باہر نکالو، اس کے خلاف تو کوئی بات ہی نہیں ہو۔ قبریں پختہ بنا، بڑی بڑی دولتیں اس پر لگا، قبرستان میں بڑے بڑے کیا ہے، یہ تمام حرام کام میں اینٹ اور گارا اور یہ چونا صرف ہوتا ہے، گنبد بنائے جاتے ہیں بڑے، کیوں دولت اس پر، یہ حرام ہے، یہ کام جائز نہیں ہے شریعت۔ لا تجسس القبور، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پختہ مت بناؤ۔ یہ دولت کسی ٹھکانے پر لگتی تو فائدہ ہوتا کسی غریب کے آدمی، یا جتنے بھی رسومات یہ کبھی آئے، اب تو پھیلے ہوئے ہیں، تھیٹر ہو گیا، سینما ہو گیا، کھیلوں کے مرکز ہو گئے، ناچ گانے ہو گئے، افوش گانے ہر وقت جو سنتے رہتے ہیں کان میں، ٹیلی ویژن ہو گئے، زیادہ سے زیادہ ٹیلی ویژن لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ بے حیائی پھیلے گی، قوم کو کیا فائدہ ہوگا یا ملت کو کیا فائدہ ہوگا اس سے، زیادہ سے زیادہ لوگ بے حیا بن جائیں گے، اخلاق سے عاری ہو جائیں گے۔ کبھی سینما دیکھ کر کے بھی لوگوں کو نیکی پیدا ہو سکتی ہے، جی اچھے اچھے جی تماشے دکھائے جاتے ہیں جی، ذہنی نشو نما ہوتی ہے، سب شیطانی بات، جس کی وجہ اور بنیاد ہی کھیل پر، لاو و لاب پر، آخرت سے غافل بنانے پر، خدا اور رسول کے حکم سے برگشتہ کرنے پر، شریعت کے خلاف کرنے پر جس چیز کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، اس سے تم سمجھتے ہو کہ ہم کو تربیت حاصل ہوگی؟ کبھی تربیت حاصل نہیں ہو سکتی. وہاں سے لوگ چوریاں سیکھیں گے، زنا سیکھیں گے، اوریانی سیکھیں گے، بے حیائی سیکھیں گے. نیکی تو سیکھے گا، کسی نیک مجلس میں جاؤ گے، کسی خدا کے بندے کے پاس جاؤ، کسی عالم برحق کے پاس جاؤ گے، کسی صحیح استاذ کے پاس جاؤ گے، وہاں سے نیکی ملے گی. سینما سے بلا نیکی مل سکتی، بے شک تم ترقی دے دو اس سنت کو جتنا دے سکتے ہو. تو یہ تمام منکرات ہیں. امت محمدیہ کا خاصہ تو یہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی تم خیر الامت ہو، لیکن خیر الامت کی شرط لگائی ہے خدا تعالیٰ نے، جو آدمی خیر الامت بننا چاہتا ہے اس کے ذمہ فرض ہے کہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اور ایمان پر دوام اختیار کرے، ہر وقت اس کا دل ایمان سے لبریز ہو، قائم اور دائم ہو، وہ آدمی خیر الامت امت میں داخل ہوگا. تمام برائیاں ارتکاب کرتے رہو، پھر بھی خیر الامت. اور یہ ہے کہ جھوٹے مذہب والوں نے اور زیادہ خراب کر دی، تمام رسومات کو دین کا جز بنا کر، ہر چیز کو ان کے سامنے مذہب اور دین بنا کر رکھ دیا، فضول رسومات جتنی بھی ہیں. تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ تم بہتر امت ہو، جس کو نکالا گیا ہے لوگ، یہ بھی ہے، یہ تعریف کی بات، دوسرے لوگوں کی بہتری کے لیے، نفع رسانی کے لیے خدا نے تم کو نکالا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دوسری جگہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، تاکہ تم دوسرے لوگوں کے معلم بن جاؤ، رسول تمہارا معلم ہے، تم دوسرے لوگوں کے معلم بنو. اللہ نے تم کو معلم کی حیثیت سے نکالا کہ تم باقی دنیا کی قوموں اور دنیا کے مذاہب کے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلاؤ. اگر تم خود گمراہی میں مبتلا ہوگے، شرک کی باتوں میں، بدعات میں ڈوب گئے، تو باقی دنیا کو ہدایت کون دے گا؟ یہ فرمایا کہ تمہارے بہتر ہونے کی یہ دلیل ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ پر ایمان رکھنے میں تمام شریعت پر ایمان آ گیا. اللہ پر ایمان رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو بات اللہ نے بتلائی ہے اس پر بھی ایمان ہو. شریعت اور دین کی تمام باتیں اللہ کی بتلائی ہوئی ہیں نبی کے توسط سے. یہ بات ضرور، جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور اللہ کی بتلائی ہوئی باتوں پر بھی ایمان رکھے گا، گویا ساری شریعت آتی ہے اس کے اندر، سارا دین اس کے اندر آتا، یہ ایک عنوان ہوتا ہے جس سے بات سمجھائی جاتی ہے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور قرآن کی باتوں کو نہ مانتا ہو، حضور کے ارشادات کو نہ مانتا ہو، بھلا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ کیسے مومن ہوگا جو خدا کی باتوں کا رد کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں؟ یہ بات نہیں ہو سکتی. اللہ نے اہل کتاب کے لیے بھی فرمایا، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. کس بری حالت میں یہ مبتلا ہے؟ کتاب بگاڑ دی، عقیدہ بھی بگاڑ دیا، برائیوں میں مبتلا ہو گئے، حق کی مخالفت کر رہے. اگر یہ ایمان لاتے ان کے لیے بہتر ہوتا. اتنی بات ضرور فرمائی کہ بعض ان میں سے ایمان لاتے ہیں. حضور کے زمانے میں 10 عالم جو مدینے کے ارد گرد رہتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی بڑا، بڑے علماء میں سے عبداللہ ابن سلام اور ان کے کچھ ساتھی ایمان لائے، باقی ڈٹے رہے کفر پر. اس لیے فرمایا اکثرهم الفاسقون، یہ یہود اور نصارہ کی اکثریت فساق کی ہے، نافرمانوں کی. دیکھو آج قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال گزر چکے، 1400 سال تک بھی یہ کفر پر ہی ڈٹے ہوئے. عیسائی مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، 3 خدا ماننے، بناوٹی انجیل کو ماننے والے، اور یہودیوں کی حالت اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. اور تمام قسم کی خباستیں اور قباحتیں، بے ایمانی، مکاری، اور یہ سب ان کے اندر پائی جاتی ہیں. آج تک بھی ان کو سمجھ نہیں آئی یہ بات کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے, بلکہ حضور کی مخالفت میں اور قرآن کی مخالفت میں وہ ہر وقت ہی سرگردان رہتے ہیں, ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں کہ لوگ اس اسلام سے خبردار نہ ہوں, دور رہیں, ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں. لہذا اکثریت ان کی فساق, لیکن بعض ایمان بھی لاتے ہیں. ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں شاذ خال خال افراد کے جو متعصب نہ ہوں, تو ذرا توجہ کریں تو خدا ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرماتا. فرمایا جب اکثریت ان کی نافرمانوں کی ہے, اللہ نے ایمان والوں کو تسلی دی ہے کہ تم گھبراؤ نہیں, کہ ان کی اکثریت جب نافرمانوں کی ہے یہ نقصان پہنچائیں گے. فرمایا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, صرف زبانی زبان. چنانچہ حضور کے زمانے میں ان کی کوششیں ناکام ہوئی, جتنے بھی تھے اہل کتاب جو کچھ بھی وہ سازش کرتے تھے خدا نے ان کو ناکام کیا. اور آئندہ کے لیے یہ ہے انتم العلون آگے آ رہا ہے, اگر تم ایمان پر قائم رہو تو غلبہ تم کو ہی نصیب ہوگا. اگر ایمان کی بات ہی چھوڑ دو پھر خدا نے وعدہ نہیں کیا. یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی, اگر تمہاری بدعملیوں سے خدا تم کو رسوا کر دے کوئی بھی تم کو غلبہ دینے والا نہیں, جس کی بھی تم پشمنائی حاصل کرنا چاہو کبھی غلبہ نصیب نہیں ہوگا, ذلت ہی ذلت ملے گی. اور اگر یہ تم سے لڑیں تو پشت پھیر دیں گے, جیسا کہ سورہ حشر کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ کسی طرف سے ان کی مدد نہیں ہوگی, ان سے نہ گھبراؤ. تمہارا جو فرائض ہیں اور تمہاری جو بہتری کی باتیں ہیں, اللہ پر ایمان رکھنا اور توحید پر قائم رہنا ہر وقت, دوام علی الایمان, اور نیکی کا حکم کرتے رہنا, تمام نیکی اور تمام قسم کی برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہنا, یہی تمہاری بہتری کی نشانی ہے, اس وجہ سے تم بہتر ہو.